प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 27 अप्रैल 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण कर्म निरपेक्ष साधनिक स्वरूप है, तत्व कर्ण निरपेक्ष है। तत्व वो कर्ण निरपेक्ष नहीं, कर्तृत्व निरपेक्ष है, संपूर्ण कारकों से रहित है तत्व। तत्व में कार्य कोई नहीं पहुंचता, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण कोई भी वास्तव में तत्व में नहीं पहुंचता, स्वरूप में नहीं पहुंचता। कारक जितने होते हैं वे कारक क्रिया की सिद्धि में होते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, कारक नाम किसका है जो क्रिया पैदा कर दे, क्रिया वो कारक होते हैं। क्रिया संबंधी कारकत्वम ऐसा भी लक्षण आया है और क्रिया जनकत्वम कारकत्वम ऐसा लक्षण आया है। तो क्रिया जनकत्व इसको श्रेष्ठ माना है व्याकरण के आचार्यों ने, वैयाकरणों ने। तो क्रिया जनक कारक होते हैं और क्रिया से अतीत तत्व है, उस तत्व को प्राप्त करना हम चाहते हैं तो कारकों के द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि तत्व है वो प्रकृति से अतीत है और प्रकृति के कार्य है वस्तु और क्रिया। वस्तु और क्रिया ये है प्रकृति का कार्य और तत्व है प्रकृति से अतीत। अब उस तत्व को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो कर्तापन हमारे में रहेगा तो उसकी प्राप्ति नहीं होगी। कर्ता होता है और भोक्ता होता है, इनका घनिष्ठ संबंध है। जो कर्ता होता है वही भोगता होता है और जो भोगना चाहता है वही कर्ता होता है। ये नियम है, आप लिख लें, याद कर लें, ठीक समझ लें। कुछ न कुछ चाहता है तब करने की मन में आती है, कुछ न कुछ चाहता है तो कुछ न कुछ चाहता है वो किसका चाहता है, प्राकृत वस्तुओं को चाहता है, तब करने की मन में आती है। करने से उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु ही मिलती है। करने से जो प्रकृति से अतीत है, अतीत तत्व है, उसकी प्राप्ति नहीं होती। करने से हम जिस उद्देश्य से करते हैं उस उद्देश्य को लेकर करते हैं तो करने से क्या होता है, जो क्रिया और पदार्थ रूप जो प्रकृति प्रकट हुई है इससे ऊंचे चढ़ने के लिए, ऊंचा बढ़ने के लिए क्रिया काम आती है, परंतु इससे सर्वथा अतीत होने के लिए क्रिया काम नहीं आती। अपने स्थिति में ऊंचा बढ़े, स्वर्ग आदि की प्राप्ति करें, ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति करें, प्रकृति कार्य में ऊंचे बढ़े, इसके लिए क्रिया और ये पदार्थ काम आते हैं, परंतु इससे सर्वथा अतीत के तत्व, अतीत तत्व को क्रिया और पदार्थ नहीं स्पर्श कर सकते। हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण जो शरीर है ये सब वस्तु है और जो हलचल है ये क्रिया है। ये खूब समझने भाई बहन, क्रिया और पदार्थ क्या, जो ये स्थूल सूक्ष्म कारण है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये स्थूल पदार्थ है जो सूक्ष्म है, प्रकृति का कार्य सूक्ष्म है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, ज्ञानेन्द्रिया है, कर्मेन्द्रिया है, प्राण है, मन बुद्धि है, 17 तत्व है, इसको सूक्ष्म कहते हैं। कारण जो अज्ञान है, ठीक हम नहीं जानते, उसको कारण शरीर कहते हैं। तो ये तीन अवस्था इनमें होती है, जागृत अवस्था सूक्ष्म शरीर में होती है, सूक्ष्म शरीर में स्वप्न अवस्था होती है, कारण शरीर में सुषुप्ति अवस्था होती है। अब सुषुप्ति अवस्था होती है वो, और उसी में ही समाधि होती है, समाधि भी कारण शरीर में ही होती है, कारण शरीर से अतीत वहाँ सहज अवस्था है वो, उसमें समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्था नहीं होती, वो सहज अवस्था स्वतः सिद्ध अवस्था है, उसको सहज अवस्था कहते हैं। सहज अवस्था का व्युत्थान नहीं होता, व्युत्थान और समाधि दो अवस्था तभी तक होती है कि जब तक प्रकृति का संबंध रहता है, प्रकृति का संबंध छूटने पर फिर सहज अवस्था है, उसमें व्युत्थान और समाधि दो अवस्था होती ही नहीं, ये सिद्धांत है। अब हम कर्तापन होता है तो संपूर्ण जितने कारक है उन कारकों में कर्तापन मुख्य है, स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र दीक्षितो अर्थ कर्ता, क्रिया में जो स्वतंत्र होता है करने में उसको कर्ता कहते हैं। ये कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण ये जो पांच दूसरे कारक हैं ये कर्ता के अधीन है, कर्ता इनके अधीन नहीं है, सब में स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है। अब वो कर्म किया जाए किसी उद्देश्य किसी प्राप्ति के लिए कर्म किया जाए उसको कर्म कहते हैं, और जिस साधन से कर्म करते हैं उसको कर्ण कहते हैं, कर्ता कर्म कर्ण ये तीन हुए, कर्ता कर्म कर्ण और चौथा हुआ अधिकरण, ये चार हुए। एक संप्रदान होता है, एक अपादान होता है, खूब गहरी रीति से विचार के व्याकरण का थोड़ा सा ज्ञान होगा तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगी, व्याकरण ज्ञान नहीं हो तो समझ में नहीं आएगी, ऐसी सूक्ष्म बात है। तो अपादान और संप्रदान इसमें दा धातु है, दुदाई दाने धातु है इसमें, और कर्म कर्ता कर्म करण और अधिकरण इसमें क्री धातु है, क्री धातु है वो करने में है, धातुएं दो है, 21 धातु 21,000 धातु है, 2100 धातु है, उन धातुओं में दो धातु ही प्रधान है, एक भूसत्तायाम और एक क्रिया करने, ये दो धातु प्रधान है, दा धातु इतना प्रधान नहीं है, मुख्य करना है वो है, एक सत्ता है तो सत्ता क्रिया है, वो सत्ता एक क्रिया अलग है, और करना क्रिया दुक्रिय करण धातु है। तो चार कारकों में तो क्री धातु का प्रयोग है, और संप्रदान और अपदान इसमें है दा धातु का प्रयोग है, जो दान अर्थ में होती है। तो अपादान मान उनसे आना, अपादान उसे अवगत आदान, उसे जो आदे है उसका नाम अपादान होता है, और जो दिया जाए अच्छी तरह उसे संप्रदान होता है। तो संप्रदान दिया जाए दान, उसमें संप्रदान में चतुर्थी होती है, तो छह कारकों में षष्ठी कारक नहीं है, षष्ठी है संबंध में, तो संबंध होता है वो क्रिया जनक नहीं होता, जैसे राजपुरुष करोती, तो राजपुरुष करोती तो राजा पुरुष है, राजपुरुष राजा का पुरुष करता है, तो कर्ता में पुरुष करता हुआ राजा करता नहीं हुआ, क्रिया के साथ राजा का संबंध नहीं हुआ, इस बात से राजा कारक नहीं है, राजा का पुरुष कारक है, तो संबंध के कारण से उसमें षष्ठी हुई है, षष्ठी कारक नहीं है, संबंध में षष्ठी होती और भी षष्ठी की विभूतियां होती है, परंतु कारक देव तो वो है। अब संप्रदान किसका नाम है, जो दिया जाए, ददाति पुरुषम दंडम, ददाति पुरुषम मही दंडम पुरुषो मही पते न चाति भक्त्या न सदा न काम्यया यदीयते दानतया सुपात्रे तत्संप्रदानम कथितम मुनिन्द्रैः। संप्रदान कौन होता है? जैसे कोई धोबी दो कपड़ा देता है तो वहां संप्रदान नहीं होगा। राजा को दंड देता है, दंड हुआ, वो दंड हम भरते हैं, राजा को देते हैं, उसका नाम संप्रदान नहीं है। संप्रदान नाम आदर सहित जिसको दिया जाए उस संप्रदान होता है। तो चतुर्थी उसमें होती है, संप्रदान में। तो संप्रदान में चतुर्थी होती है, अपादान में पंच होती है, अपाय अपायो विश्लेषा। तो सूत्र नहीं है अपादान शुद्ध बोल ध्रुवाय पे अपादानम भगत पर बहुत स्मरण होते पर भूल जाता हूँ। तो ध्रुव उपाय अपादानम अपाय विश्लेषा, दान तो देना हुआ, अपादान विश्लेष हुआ, दान तो देना हुआ उसका अलग हुआ। तो ये दोनों धातु है, ये कारक नहीं है। तो संप्रदान और अपादान मान ध्रुव भाव अपादानम, जो ध्रुव होता है एक से एक वियुक्त होता है, उससे अलग होता है, उसको अपादान कहते हैं। माना ग्रामाद आगच्छते वृक्षात पतते, ऐसे उससे संबंध विच्छेद होता है, उसमें अपादान होता है, और दिया जाए उसे संप्रदान होता है। तो इन दोनों में संप्रदान में तो कारक है वो, क्योंकि दान देता है वो बिना प्राप्त के किसको देगा, तो संप्रदान तो कारक हो जाता है, पर अपादान कारक हो जाता है। आपका तो आव से आया, परंतु संबंध में सृष्टि होती, संबंध कारक नहीं होता। इस वास्ते युक्ता नुक्त तया द्वेधा कारकाणि भवन्ति षट्, कारक छह ही होते हैं। अब जो छह कारक है उन कारकों में प्रधान है कर्ता, स्वतंत्र कर्ता। क्रिया में जो स्वतंत्र विवक्षित अर्थ है उसका नाम कर्ता है। तो सबसे कर्ता होता है, कर्ता जिस पारा को जिस भाव को लेकर करता है उसका नाम कर्म है। कर्मणा यम अभिप्रेति अभिप्रायत है, वो होते हैं कर्म। और कर्ण क्या होता है कि साधक तमम कर्णम, क्रिया की सिद्धि के लिए अत्यंत उपयोगी होता है उसको कर्ण कहते हैं। क्रिया की सिद्धि के लिए, वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं, क्रिया सिद्धि के लिए अत्यंत उपकारी उसको कर्ण कहते हैं। तो क्रिया की सिद्धि में कर्ण काम आता है, जो तत्व प्रकृति से अतीत है उसमें कर्ण काम नहीं आता। ये खास आपका प्रश्न है, कर्ण निरपेक्ष साधन कैसे? तो साधन कर्ण निरपेक्ष होता है, परमात्म तत्व की प्राप्ति का जो साधन है वो कर्ण निरपेक्ष होता है। अब कर्ण निरपेक्ष और कर्ण रहित, इसमें दो भेद है। कर्ण निरपेक्ष अलग चीज है, कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष और कर्ण रहित। तो कर्ण रहित नहीं है, साधन किया जाए वो कर्ण रहित नहीं है, पर कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण की अपेक्षा नहीं है। वहाँ कर्ण के द्वारा तत्व की प्राप्ति नहीं होती, जब कर्ता के द्वारा भी नहीं होती, कर्म भी उसमें नहीं है, संप्रदान अपादान नहीं है, अधिकरण नहीं है, तो कर्मणा यम अभिप्रेति अभिप्राय है, तो कर्ण से सिद्धि कैसे होगी? परमात्म तत्व की प्राप्ति में कर्ण कारण नहीं बनता है। कार्य की सिद्धि के लिए कर्म कारण कहाँ बनता है, कर्ण कारण कहाँ बनता है? कि दो चीज है, एक तो है संसार का संबंध, एक है परमात्मा का संबंध। कार्यों का संबंध संसार के साथ है, तो संसार के साथ कर्ण है, तो कर्ता कर्म कर्ण और अधिकरण ये संसार के साथ संबंध जोड़ने वाले हैं। उपादान आदान और जो प्रधान संप्रदान है ये संसार से संबंध विच्छेद करते हैं। दान हुआ तो हमारे संबंध विच्छेद होता है, अपादान होते तो हम पदार्थों से अलग होते हैं, ये होते हैं। अब चार कारण कार्य करे, चार कर्ता कर्म कर्म और अधिकरण। तो एक कारक परमात्मा तक कोई कारक नहीं पहुंचता, जब कर्तृत्व ही नहीं है तो कर्तृत्व नहीं है तो वहां पर कार्य कैसे पहुंचेंगे? कर्तापन भी नहीं है वहां, प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति के द्वारा ही क्रियाएं होती है। नान्यं गुणे भी कर्ता रं, गुणों के सिवाय अन्य कर्ता है ही नहीं। जब अन्य कर्ता है ही नहीं तो कर्तृत्व है नहीं, जो कर्तृत्व नहीं है तो कर्म और कर्ण कैसे होंगे वहां, इसमें कोई शंका तो पूछ लूंगी अगर चलू मैं। ये कर्ण की खास बात है, कर्ण किसका नाम है, कहते हैं कि कार्यस्य परिनिष्पत्ति यद व्यापारादनंतरम कर्णत्वं भवेत् तेन, क्रिया की सिद्धि जिस व्यापार के अनंतर तत्काल होती है उसका नाम कर्ण है। इस वास्ते साधक तमम कर्णम, साधक होता है साधक तर होता है और साधक तम होता है, तो साधक तो सामान्य होता है, साधक तर्क होता है, दो में श्रेष्ठ साधक तर कहते हैं और सब में श्रेष्ठ उसको साधक तम कहते हैं। तो कर्ण के अर्थ में साधक तमम कर्णम बताया, तमम कहने का अर्थ क्या है, जैसे बाणे रामेण बाणे न तो बाली, राम के बाण के द्वारा बाली मरा गया, तो बाली मरा है वो मरण रूपी क्रिया हुई, मरण रूपी क्रिया किसके बाद हुई के बाण के बाद हुई। अब उनमें साधक तो हाथ भी है, दृष्टि भी है, विचार भी है, प्रत्यंचा है धनुष की वो भी है, धनुष भी है, ये सब के सभी मारने में हेतु है, परंतु क्रिया की सिद्धि मरना किससे सिद्ध होगा, मरना सिद्ध होगा केवल बाण से, तो बाण से मरना सिद्ध होगा तो बाण का नाम कर्ण होगा। इन प्रत्यंचा का धनुष का हाथ का नेत्र का विचार का इसके कर्ण संज्ञा नहीं हो गई। साधक तमम कर्णम क्रिया सिद्धि में अत्यंत उपकार होता है उसका नाम कर्ण होता है, तो कर्ण से क्रिया की सिद्धि होती है, क्रिया की सिद्धि कर्ण से होती है। अब क्रिया जा नहीं पहुंचती, पदार्थ नहीं पहुंचते, व्यक्ति नहीं पहुंचती, वस्तु नहीं पहुंचती, देश नहीं पहुंचता, काल नहीं पहुंचता, तो वहां कर्ण कैसे पहुंचेगा। इस वास्ते तत्व कर्ण रहित है, कर्तृत्व रहित है, छऊ कारकों रहित है। अब उसकी प्राप्ति कर्ण के द्वारा नहीं होगी, इस वास्ते कर्ण निरपेक्ष क्या है कि कर्ण इसमें लगावे ही नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि हमें दो काम करना है। गीता ने योग की परिभाषा दो बताई है, एक तो बताया है कि दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और एक समत्वम योग उच्चते, ये दो ही संज्ञा बताई है। असली योग किसको, गीता योग किसको कहती है, योग कहती है दुख संयोग के वियोग को, गीता योग कहती है, और जो समरूप निर्दोष ही समम ब्रह्म, जो निर्दोष सम ब्रह्म है उसको समता समरूप है, उस समरूप ब्रह्म को उसके साथ संबंध है उसका नाम योग है, ये गीता कहती है। यही उत्तर देता सर्गो ये शांग साम्य स्थित मन निर्दोषंग समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, जिसका मन सम्यावस्था में हो गया वे ब्रह्म में स्थित है। तो ब्रह्म की प्राप्ति का लक्षण कर्ण पर आता है, परम प्राप्ति होने पर कर्ण शुद्ध हो जाते हैं, कर्णों पर लक्षण आता है, क्षमता आ जाती है, बुद्धि में क्षमता, मन में क्षमता, कार्य में क्षमता, क्षमता आ जाती है, क्योंकि निर्दोष अंग समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, उसकी प्राप्तियों से क्षमता आ जाती है। तो ये हुआ समत्वम योग, और इससे पहले दुख संयोग वियोगम, तो दुख संयोग संसार प्रकृति का कार्य प्रकृति सब ये दुखालय में शाश्वतम नाप्नवंती महात्मा ने संसिद्धि परमांगता, ये परम सिद्धि को प्राप्त हुए दुख से संयोग का वियोग हो जाए, तो संसार से वियोग हो जाए इसका नाम हुआ योग, और परमात्म साम्य अवस्था हो जाए इसका नाम है योग। योग से प्राप्ति कर्म योग से प्राप्ति, ज्ञान योग से प्राप्ति, भक्ति योग से प्राप्ति, ध्यान योग से प्राप्ति, लय योग से प्राप्ति, हठ योग से प्राप्ति, हठ योग लय योग मंत्र योग राज योग अनाशुद्धि योग। तो योग क्या है, संसार का वियोग का नाम योग है और समता का नाम योग है। तो योग कहाँ तक रहेगा, जहाँ तक विषमता है वहां तक समता रहेगी, जो समरूप है वहां समता नहीं, वहां तो सहजावस्था है, सहज समता है, समता जो होती है वो स्वरूप की समता, उसके साथ योग हो जाए उसका नाम योग हुआ, समत्वम योग उच्यते। और दुख संयोग वियोगम, तो दुख के संयोग का वियोग करने में काम करने काम आवेगा, नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन स्मरण करो, श्रवण करो, मनन करो, निर्ध्यासन करो, ध्यान करो, समाधि करो, सकल सकल समाधि करो, निर्विघ्न समाधि करो, सबीज समाधि है, निर्बीज समाधि है, ये सब के सब प्रकृति में है, ये सब करना है, ये क्रिया है, तो क्रिया के संबंध विच्छेद से तत्व की प्राप्ति होती है। तो कर्ण निरपेक्ष साधन कहता हूँ मैं, कर्ण रहित साधन नहीं कहता हूँ। कर्ण की वह अपेक्षा नहीं है। आज जो प्रसिद्धि हो रही है कि तुम्हें तत्व का बोध क्यों नहीं हुआ कि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तो अंतःकरण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होगी, क्रिया से अतीत तत्व कैसे प्राप्त होगा, इस शंका का स्थल है ये। खास कर्ण सिर्फ कर्ण शुद्ध हुए भी नहीं होगा, तो कर्ण के द्वारा तत्व की प्राप्ति होती है क्या, ये मेरा प्रश्न है। आप बताओ, अब मैं तो विजन कर दूंगा, मेरा विजन स्वभाव है, बहुत कह दूंगा, घंटा डाल के बोल सकता हूँ, परंतु आपकी जो शंका है कर्ण निरपेक्ष साधन कैसे, तो साधन कर्ण निरपेक्ष होता है, उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का, वहाँ कर्ता नहीं पहुँचता, कर्म नहीं पहुँचता, कर्ण नहीं पहुँचता, अधिकरण नहीं पहुँचता, संप्रदान नहीं पहुँचता, अपादान नहीं पहुँचता, कोई कारक वहाँ पहुँचता है नहीं। कारक तो क्रिया सिद्धि वाला है, और क्रिया और वस्तु से अतीत तत्व है, इस वास्ते कर्ण उसमें साधन नहीं है, ये मेरा तात्पर्य। अब इसमें शंका करो, आप जो शंका हो सके करोगे, विचार करें। कर्ण नहीं है अपने आप में, आप संतुष्ट है जो कर्ण नहीं है, कर्ण के द्वारा संतोष नहीं है, आत्मा के द्वारा आत्मा में तुष्टि नहीं है, आत्मना का तात्पर्य है अपने आप में ही अपने आप संतुष्ट है। स्वयं स्वयं स्वयं कर्ण है, कर्ण नहीं, स्वयं अपने आप में ही अपने आप संतुष्ट है। तो संतुष्ट होना है ये प्राप्ति का प्रारंभ है, अब प्राप्ति तत्व नहीं है अभी। ये कर्ण हुआ, यहाँ कर्ण कह दो आप, कर्ण नहीं है इसमें भी, आत्म नहीं वह आत्मना तुष्ट, आत्मना एवं आत्मना तुष्ट है, अपने से ही अपने आप की तुष्टि है, वह आत्मना कर्ण नहीं है। संतोष स्वयं में है, और अंतकरण में तुष्टि है तो साधन है, अंतकरण में तुष्टि है तो ये साधन है। एवं बुद्धे परम बुद्धवा है तो बुद्धवा तत्व है, एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम सुदातम, एवं बुद्धे परम बुद्धवा, इसके अर्थ दो होते हैं। तो आप जो कहते हो वो शंकर मत से कह रहे हैं, रामानुज मत से नहीं कह रहे हैं, तो यहाँ दो अर्थ, रामानुज का मत और है, श्री शंकराचार्य महाराज का मत और है। हमारे अंदर तो रामानुज ठीक है, मैं शंकराचार्य निरादर नहीं करता हूँ, कभी हृदय से कभी मैं निरादर नहीं करता हूँ। गीता के अर्थ करने में उनका पक्ष लू ये नहीं है, क्योंकि ऐसा ही पक्ष लिया जाए तो नई टीका लिखने की जरूरत क्या है। परंतु शंकराचार्य महाराज को बहुत ऊंचे आचार्य मानता हूँ, बड़े ऊंचे श्रेष्ठ आचार्य, परंतु यहाँ जो कहा है वो एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम सदा द्रासदम, तो इंद्रियाणि पराण्या हो, इंद्रिय व्यय परम मना, मन सस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे पर तस्तु सह, ये सह करके काम का वाचक है, आत्मा का वाचक नहीं है। शंकराचार्य महाराज मधुनाश आदि बहुत अद्वितीय टीकाओं ने सह करके आत्मा दिया है, पर सह शब्द है तत्पद है, तत्पूर्व परामर्श होता है, जिसका प्रश्न होता है अथ केन प्रयुक्त पापम चरति, तो काम एष क्रोधेश, तो सह काम का वाचक है, क्यों पूर्व में है वो सह कहलाता है, आत्मा का प्रसंग नहीं है। इस बार सह शब्द के आत्मा लेना है ना, प्रसंग में ठीक नहीं बैठता है, ये मेरी बात है, मेरी बैठती नहीं ठीक तरह से, इस वास्ते मैंने वो अर्थ लिया है, और मैं उनको खराब नहीं कहता हूँ, कभी निंदा नहीं करता हूँ, मेरे मन में भी कभी निरादर नहीं है, परंतु सह का अर्थ मैं आत्मा नहीं मानता हूँ। विचार है, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तुम। तो तुम के लिए भी क्या हो सकता है? तुम के लिए क्या स्वयं स्वयं नहीं होता। तुम इंद्रियां न्यादन, तुम इंद्रियों का आदन करो, तुम करो, तुम नाम साधक। जो परमात्म तत्व को चाहता है, काम को चाहता, मानो अथ के न प्रयोग द्वयम पापम चरती। अर्जुन का प्रश्न है कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर के पाप करता है, तो किससे प्रेरित हो पाप करता है, तो पाप करने में प्रेरणा काम की बताई, काम ही क्रोध हो जाता है, तो प्रेरणा इस बात तू पहले इंद्रियों को वश में कर। तो तू देखो भाई, थोड़ा कृपा करो, समझो, तो मैं कर्ता के बिना ही तत्व की प्राप्ति होती है ऐसा नहीं मानता हूँ। जो प्राप्त करना चाहता है उसी को तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, और वो ही अपने को अप्राप्त मानता है तभी कर्ता होता है, तभी तुम है, इदम है, अहम है आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आपने व्याकरण पढ़ा है? आपने सिखाया है तो तेरी जुती तेरा शरीर, बात ठीक है। आप कहना तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम नाम कर्ता का है, जो परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहता है। अर्जुन प्रश्न पूछता है, किससे प्रेरित होकर मनुष्य पाप करता है? कि तू है जो काम से प्रेरित हो पाप करता है, ये तुम का अर्थ है। तू पाप कामना से प्रेरित होकर पाप करता है, ये अर्थ है तुम का। अब बोलो, भर्तृ सब है उसका नाम ही तुम है, संबोधन है उसका नाम ही तुम है। उस तुम में इंद्रियों को नियमन करने की योग्यता है? उस तुम में इंद्रियों को नियमन करने की योग्यता है? बिल्कुल है, एकदम बिल्कुल है। वो तो हम सैकड़ आते नहीं हो सकता, वो जब इंद्रियों की नियमन करने की योग्यता है तो वही सैका जो पूर्व प्रसंग आगे, तो वो तो करता हुआ ना, सैका नाम हो गया इसी का, वो करता हुआ ना, वो तुम करता हुआ। तुम जही काम रूप दरा सब तुम जही, जो जही तुम करता है जही का। जही है ना, जही तो जही करता है, अंतर जय हो जाता है, ये जही हो जाता है। अंधातु है ना, हंतु हंता हंता हनंतु हन हनंता हंतम जही हता धातु हता हना मेरा हना जही हता धातु हता। जय मध्यम पुरुष का ही वचन है, तो तू जही तू मार काम को, ये आज्ञा है। तू काम को मार, कैसे मारूं? कि बुद्धि से परे समझकर काम को मार, ये बात कही। थोड़ा सा व्याकरण पढ़ ले आदमी, थोड़ा कारक तो बात समझ सीधी सीधी आ जाए। तुम है ना, ये काम को मारने वाले साधक वचक है। हे भर्तृ सब, तुम कामम जही, तू काम को मार, ये करना है। तो कैसे मारूं? कि उसको बुद्धि से परे समझ करके, तब बुद्धि से परे समझ कर में तो कठोपनिषद में आती है, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रिय भी परम मन मन सस्तु महान महान और महत परम अभ्यक्तम अभ्यक्तात् पुरुष पर पुरुषान न पर साकाष्ठा सबरागति। तो वहाँ पर शब्द करके आत्मा का वर्णन है कठोपनिषद में तृतीय वल्ली में, तो वहां आत्मा का वर्णन है। इंद्रियाणि परान्या इंद्रिय भी परम मन मन सस्तु परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर आत्मा नाम अभ्यक्त का है या प्रकृति का है, आत्मा चेतन का नहीं है। महत परम अभ्यक्तम अभ्यक्त पुरुष पर है, अभ्यक्त प्रकृति का है, प्रकृति महान महान बुद्धि महत्व का नाम वाचक है, बुद्धि का वाचक है ये। महत परम अभ्यक्तम अभ्यक्त पुरुष पर है, अरे पुरुषान्न पर साकाष्ठ आशा प्रगति आखिरी अध्यक्ष हो जाए, तो वहां कर्ण पहुंचता नहीं। देखो कर्ण क्रिया तक पहुंचता है, कर्ण क्रिया की सिद्धि में तो होता है, समझता है? यहाँ पूरा नहीं, वो व्याकरण पढ़े बिना पूरा नहीं समझता, व्याकरण पढ़े वो पूरे समझता है। व्याकरण पढ़े हुए आप शंका करो, कोई उसमें शंका होती हो तो जबरदस्ती नहीं। तो बुद्धे परम बुद्धवा, बुद्धि से परे किसको जानोगे? काम को। तो काम बुद्धि से परे कैसे हुआ, ये शंका कर सकते हो, बुद्धि से परे तो बुद्धि आत्मा महान पर आत्मा पर है, आत्मा महान है, महत्व का वजह आत्मा महता पर अभ्युत पुरुष पर है, वही आत्मा प्रकृति का वाचक है, परमात्मा वाचक नहीं है वहाँ। तो वो किसमें रहता है काम, काम रहता है कर्ता में, कामना की पूर्ति से सुख आपको होता है, इंद्रियों को मन बुद्धि को होता है, खुद को होता है। तो कामना खुद में हुई तभी काम पूर्ति का सुख खुद को होगा, तो काम पूर्ति का सुख होता है तो काम बढ़ती है, तुम्हारे पाप करवाती है। तो जो आज दे यू बुद्धि पर कौन के वो काम ये शक्रो दे शक्रो खाए वो है। टीकाकारों के मत भेद है, वो सभी मान्य है, परमात्म तत्व की प्राप्ति में एक मत अनपहुंचे मत और संत दास घड़िया की ढूंढे एक ही और, परंतु मत अलग होते हैं, मत अलग होते हैं, सिद्धांत एक होता है, परमात्म तत्व की प्राप्ति एक होगी, पर वो तत्व की प्राप्ति कर्ण के द्वारा नहीं होती है। आपका प्रश्न तो कर्ण के विषय है ना, तो साधन कर्ण भी क्रम कर्ण की आवश्यकता नहीं मानता है तत्व, ये खास बात है। इसी प्रकार चित्त की एक चंचल अवस्था और एक शांत अवस्था, ठीक है, तो जो शांत अवस्था है इसी का नाम नहीं होगा संचित्या दुख संयोग वियोगम योग संयोगम, ना शांत अवस्था का नहीं है। शांत अवस्था कारण बनती है, उनमें शांत अवस्था है ये तत्व नहीं है, चंचल और स्थिरता दोनों हो प्रकृति का कार्य है, चंचलता प्रकृति का कार्य है, स्थिरता भी, क्योंकि चंचलता की अपेक्षा स्थिरता है, स्थिरता की अपेक्षा चंचलता है, तो सापेक्ष होता है वो तत्व नहीं होता है। दृष्टि को जानना हो तो चंचलता साधन है, दृष्टि में जाना हो तो चंचलता साधन है, और सत्य को जानना हो ना ना नहीं एक काम नहीं है, चंचलता में दृश्य में जाना हो तो चंचलता कारण नहीं है, जो सिद्धियों की प्राप्ति होती है वो चंचलता न होने से संयम से होती है, संयम नाम धारणा ध्यान समाधि तीन त्रय में एकत्र संयम, उस संयम से प्राप्ति होती है, चंचलता से प्राप्ति नहीं होती सिद्धियों की। तो वासना थी, वासना तो रहती है, तो वासना जब तक कोई तत्व की प्राप्ति नहीं होती, जब तक वासना होती है तब तक तत्व की प्राप्ति नहीं होती, वासना रहित होने से होती है, और तत्व प्राप्त होने पर वासना रहित हो जाता है स्वतः ही। ना वासना अंतकरण नहीं होगा, अंतकरण वासना रहित हो जाएगा जब खुद को परमात्म तत्व का अनुभव होगा, तब सर्वथा वासना रहित तब होता है। तो इसमें पहला वासना रहित होना साधन है, परमात्मा की प्राप्ति में साधन है ना, कर्ण नहीं हुआ, कर्ण तो ये वासना रहित होना है, ये तत्व नहीं है, वासना रहित होना साधन है, तत्व नहीं है। देखो दो जो सापेक्ष होते हैं, तत्व निरपेक्ष तत्व है, चंचलता स्थिरता ये सापेक्ष है, वासना निर्वासना, वासना द्विधा प्रभुता शुद्धा से मलिनी तथा शुद्ध है मलिना है, दो भेद है। फिर मलिना तो जन्म हेतु शुद्धा जन्म विनाशिनी, तो शुद्ध और अशुद्ध दो भेद है वासना के, तो देव भेद न होता है वहां पर तत्व तो नहीं होता है, तत्व तो में सापेक्ष नहीं होता, निरपेक्ष तत्व तो है, तत्व तो निरपेक्ष है, अपेक्षा नहीं है उसमें किसी भी, इस वजह से कर्ण वहां नहीं पहुंचता। अब इसमें कर्ण कैसे नहीं पहुंचता, आप जितनी शंका हो वो करो, जैसे आत्मा नहीं हो आत्मा यही आत्मना दूसरे अपने आप से ही अपने आप है, प्रदादि यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनी एवं आत्मना तुष्ट, उनके सिवाय तुष्टि का दूसरों कोई कारण है ही नहीं, आत्मना ही वन अपने आप से ही अपने आप संतुष्टि है। तत्व तो तत्व ही है और प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, संतुष्ट खुद है। जैसे कामना है ना, तो कामना कहाँ रहती है, स्वयं में रहती है, ये बात वेदांत ग्रंथों से समझ में नहीं आती है। मैंने जहाँ तक पढ़ाई की है, कामना खुद में रहती है, वासना खुद में रहती है, खुद का नाम है। आप समझ जाओगे अभी पूरा, एक कहते एक कहते ही समझ जाओगे। चिड़ ग्रंथि है अपने आप, चिड़ ग्रंथि है तो चिड़ अंश में वासना रहती है, चिड़ अंश में नहीं रहती है। अब बोलो, जड़ मिट जाएगी, तब चैतन्य का अनुभव होगा। हाँ, तेगा अनुभव होगा, अपेक्षा नहीं होगी है, ये सापेक्ष नहीं हुआ ना। वो दो अर्थ कहा मैंने, योग का दुख संयोग वियोग हो जाएगा, दुख संयोग का वियोग हो जाएगा तो संसार का वियोग में तो काम आएगा है, परंतु तत्व की प्राप्ति में काम नहीं आएगा, क्योंकि वो नित्य प्राप्त है। अगर कर्ण के द्वारा प्राप्त करोगे तो शादी होगा, अनादि नहीं होगा, अनंत नहीं होगा, उसका नाश हो जाएगा। तो कर्ण शुद्ध होता ही है, कर्ण शुद्ध की जरूरत है। मैं जो कहता हूँ इसका अर्थ ये नहीं समझना कभी कि कर्ण अशुद्ध रहते परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये मैं कभी नहीं कहता हूँ। कर्ण शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, जैसे संत कहते हैं, ग्रंथों में लिखते हैं, वैसे मैं मानता हूँ। पर कर्ण के द्वारा प्राप्ति नहीं होती, कर्ण वहां पहुंचता नहीं, कर्ता भी नहीं पहुंचता, कर्ण कैसे पहुंचेगा। कर्ण शुद्ध नहीं होगा तो संसार में आसक्ति होगी, शुद्ध होगा तो आसक्ति मिटेगी, तो ये रहेगा संसार में, प्रकृति के कार्य में रहेगा, प्रकृति से अतीत नहीं जाएगा। मुख्य बात इतनी है, मूल अर्थ इतना ही है कि कर्ण कारकों से क्रिया की सिद्धि होती है, और क्रिया है उससे अतीत तत्व है। मूल बात ये है, खास कारकों से क्रिया की सिद्धि होती है, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, तो कार्य तो यहाँ रह गए, क्रिया से इधर रह गए, प्रकृति से इधर रह गए, प्रकृति तक नहीं पहुंचते कारण, तो कर्ता नहीं पहुंचता, प्रकृति को कर्ता मानते हैं, प्रकृति को कर्ता मानते हैं, इंद्रियों को कर्ता मानते हैं, बुद्धि को कर्ता मानते हैं, एक माया गुणा गुणेश वर्तन्ते, गुण गुणों में बढ़ता है, गुण कर्ता भाव दिया, प्रकृति कर्माणी सब क्रिया प्रकृति के द्वारा होते हैं, नान्य गुण भी करता है, गुणों से अन्य कोई कर्ता नहीं है, इंद्रिया इंद्रिया अर्थ वर्तनते, इंद्रिया इंद्रिया बढ़ती है, तो कर्ता इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, ये कर्ता हो जाते हैं, और ये होते हैं कार्य की सिद्धि, क्रिया सिद्धि में, क्रिया से अतीत में नहीं जाते ये। आप जितने बैठे हो खूब इसमें, अपने देखो, अपने हार जीत की बात नहीं है, कोई हार की जीत की बिल्कुल गंदी नहीं रखनी चाहिए। अपने तो वादक प्रवदताम, हम भगवान ने कहा है तत्व का निर्णय करने के लिए अपनी बातें कर रहे हैं, तो आप सिद्ध हो जाए तो आपकी बात मान लें, मेरी सिद्ध मेरी मान लो, तीजी हो तो सिद्ध मान लो, कोई हर्ज नहीं, अपने कोई हार जीत की बात है ही नहीं। परम तत्व साक्षात हो रहा है, उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु में जो आसक्ति है, प्रियता है, ये बाधा है। इनके संयोग जन सुख है उसमें आसक्ति है, ये बाधा है, खास खास बाधा ये है। देखो, साध्य और साधन पुस्तक है, उस पुस्तक को पढ़ो, उसमें विशेष कहा है, आपने देखा होगा, नहीं देखा पता नहीं, साधन और साध्य पुष्ट लाद वही हुई, साधु साधन कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष कर्ण रहित, पुस्तक यहाँ पुस्तक बिक्री में से लिया हो, आ जाएगी। कर्ण सापेक्ष विवेचन अच्छा किया अपनी दृष्टि से, देखो भाई मैंने जो विवेचन किया है, सुनता हूँ, लिखा है, वो मेरी बुद्धि के अनुसार लिखा है, मैं लिखूं वही तत्व है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, ऐसा मानता हूं मैंने ऐसा निर्णय किया है। इस वास्ते गीता का विवेचन करते हुए मैं कहता हूं, मेरी बुद्धि का परिचय देता हूं, गीता का मैं ठेका नहीं लेता हूं। इसकी सूची देख लो, पहले लेखकों की सूची देख लो, हाँ देख लेना, तो अपनी बुद्धि का परिचय देना हर एक को अधिकार है, हर एक कैसा मेरी बुद्धि ऐसी है, इसमें का अधिकार है, पर गीता के अर्थ का ठेका दे देना ये तो दुस्साहस है। अपार भगवान, अपार भगवान नाम अनंत, अनंत नामानी, अनंत लीला, अनंत प्रकार। अब उसके विचार कर, विवेक कर, बुद्धि का कैसे था पावे, कैसे था पावे। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत नामानी। एक आदमी होता है मापतोल में आने वाला, उनके भावों का जल्दी जल्दी अंत नहीं आता। जो सब तरह अनंत है, उसके भावों का अंत कैसे आ जाएगा, पर उसे प्राप्ति हो जाती है। कब अगर जड़ता के त्याग से, असत के त्याग से, जाने हुए असत का त्याग कर दो। जो असत मानते हो, नाशवान मानते हो, उसमें रमण मत करो, उसमें सुख मत लो, प्राप्ति हो जाएगी। कितनी सीधी बात, जाना हुआ असत, जो नहीं जानते उसे अक्षार को ठेगा नहीं। जाने हुआ असत का त्याग करो, सत की प्राप्ति हो जाती है। तो असत के त्याग से प्राप्ति, असत के द्वारा नहीं होती है। कर्ण तो असत है, कर्ता कर्म कारण आदि ही कार्य मानी पहुंचते, तो असत है। क्रिया सिद्धि में हेतु है, क्रिया से अगर ये नहीं पहुंचते। तत्व क्रिया और पदार्थ से अतीत है, गुणातीत कहते हैं उसको। कर्ण कर्ता कर्म गुणों में है सभी, नान्य गुण ही भी करता रहा, गुणों के अन्य कर्ता नहीं है, गुण करता है। खूब गहरा विचार करो, मेरे भी फायदा होगा, आप भी फायदा होगा। मेरी ये धारणा है इस विषय में, आप जो पूछोगे, जो विचार करोगे, मेरे फायदा है, आपके फायदा है, और कोई ध्यान दे तो उसमें फायदा। साधन पुस्तक पूछते हैं कि पुस्तक कौन सी है, ये पूछते हैं कि पुस्तक का नाम बता दीजिए, दूसरों को भी पता लगे। पुस्तक होता है ना अभी, साधन और साध्य है। इसको देखो आप, मेरी छोटी छोटी पुस्तक ये सब देखो, पर ये कर्ण की बात है ना, ये इसमें विशेष है। कर्ण की बात इसमें विशेष है। कर्ण निरपेक्ष क्या है, कर्ण सापेक्ष क्या है, कर्ण रहित क्या है, कर्ण सहित क्या है, ये सब विभिन्न किया अच्छी तरह से। कोई पूछते हैं कर्म निरपेक्ष का मतलब कि परमात्मा की प्राप्ति में अंतकरण काम ही नहीं आता, वो कर्म रहित होता है। तो कर्म रहित में नहीं मानता हूँ, कर्म निरपेक्ष मानता हूँ। कर्ण को काम में ले लो, जहां तक संसार का संबंध है तहां तक कर्ता कर्म कारण सबको संबंध में काम ले लो, पर कर्म वास्तव में तो परमात्मा अतीत तत्व है। उस तत्व के बीच में कारण कारण नहीं है, साधन में कारण है। इस वजह से कर्म निरपेक्ष कहता हूँ, कर्ण रहित नहीं कहता हूँ। कर्ण की तत्व की प्राप्ति में कर्ण की अपेक्षा नहीं है। जैसे कार्य की सिद्धि में कर्ण हेतु होता है, क्रिया की सिद्धि में। कौन है स्वयं ही, जिसे संदेह था, जो स्थित नहीं था वो स्थित होता है। तो ये कर्ण है कि कर्ण गुण करता है। स्थितोस्मि अहम् स्थितास्मि, तो करता है, करता है। तो कर्ता में ही तो कर्ण है, कर्ता कर्ण नहीं होता है। कर्ण तो साधन होता है, कर्ता स्वयं साधक होता है। कर्ता तो साधक होता है, कर्ण उसका साधन होता है। जैसे कलम से लिखते हैं तो कलम उस कर्ता नहीं होता, कलम तो साधन है, कर्ण है। लिखने की क्रिया में कर्ण साधन है, जो कलम कर्ण है, कर्ता लिखने वाला होता है, लिखने वाला कर्ता होता है। स्वयं स्वयं आप स्वयं कौन है? स्वयं वही जो आप मानते हो मैं हूँ, यही। अब कौन क्या बताओ उसको, मैं हूँ ये तो ज्ञान सबको है, मैं हूँ ये ज्ञान कुत्ते को भी है। तो मैं क्या हूँ ये तो ज्ञान नहीं है ना? मैं क्या हूँ ये जिज्ञासा है। जिज्ञासा मैं क्या हूँ, संसार क्या है, दो में जिज्ञासा होती है। ये संसार क्या है, मैं क्या हूँ, ये जिज्ञासा है। हाँ तत्वमसि, तत्व तुम तद असि, तू वो है। ये उसको स्वरूप की तरफ करते हैं। ये साधन है, तत्व नहीं है। तत्वमसि साधन है, साध्य नहीं है। इस वजह से कर्ण निरपेक्ष कहता हूँ, कर्ण रहित नहीं कहता हूँ। तत्वमसि शीत गे तो तत्वमसि, तत् तम असि तत् तत् जो परमात्मा है तत् परोक्ष का वचन होता है, तुम प्रत्यक्ष का वचन होता है, तू परोक्ष जो तत्व है वो तू है, ऐसे उसको जागृत करते हैं, गुरु उपदेश देते हैं। हाँ वही जो बद्ध है वही मुक्त होता है, जो बद्ध होता है वही मुक्त होगा। वो तत्व ही है कि कोई और है? तत्व नहीं है वो तत्व को प्राप्त करना चाहता है, तत्व की जिज्ञासा है, तत्व की और उस अवस्था की मुमुक्षा है, जिज्ञासा है खास, मैं क्या हूँ। तो ये जो जिज्ञासा होती है कुछ अंश में जानता है कुछ अंश में नहीं जानता है, वहाँ जिज्ञासा होती है, कुछ भी नहीं जानता तो जिज्ञासा नहीं होती, अगर पूरा जानता है तो ज्ञान हो जाता है, जिज्ञासा नहीं रहती, जिज्ञासा अधूरी जानकारी में होती है, कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है, मैं हूँ इस सत्ता को जानता है, मैं क्या हूँ इसको नहीं जानता है, इस वास्ते जिज्ञासा होती है। संसार दिखता है पर रहता नहीं है, तो ये क्या है, अधूरी जान के रहते जिज्ञासा होती है, बिल्कुल नहीं जानता जिज्ञासा होती ही नहीं, यार पूरे जानते समाप्त हो जिज्ञासा रहती है, ज्ञान हो जाता है। और बोलो नारायण नारायण नारायण नारायण, वो आत्मनैव आत्मना तुष्ट करके कहा है, वो अपने आप ही उद्रेद आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादियत, अपने आप से अपने आप उद्धार करे, अपने आप का पतन न करे, तो ये साधक के लिए कहना है, तो अपने आप से ही वो है। बात तो इतनी विलक्षण है, इतनी विलक्षण है कि आपको क्या कहूं, आप वास से ही जैसे जैसे बात मेरे को गीता में दिख रही है, बहुत ही अलौकिक बात है, विचित्र बात है, नया नया ज्ञान होता है मेरे को। साधक संजीव ने लिखा ना, उस समय गीता का इतना ज्ञान नहीं था, इसी बात गीता ज्ञान हुआ मेरे को। गीता और लिखवा दीजिए, है जी एक और लिखवा दीजिए, मैंने कुछ शुरू किया और किया है। जैसे आपको बता मैं कि सातवें अध्याय के आरंभ में भगवान ने कहा, मैया शक्त मना पार्थ योगम युन्यन मदाशय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासित सुनो, समग्र पद दिया, समग्र माम मेरे समग्र रूप को देखेगा, तो समग्र रूप का इसका विवेचन आया साधक संजय में आया है, समग्र रूप क्या है, समग्र इससे पहले समग्र का वर्णन नहीं, समग्र कर्म कर्म का विशेषण तो आया, समग्रम प्रविलीय थे 23वां श्लोक है, ज्ञान अवस्थित आचार तक कर्म समग्रम प्रविलीय थे, तो समग्र पद वहां आया है, यहाँ तो आगे 11वें अध्याय में समग्र आता है विश्व रूप के लिए, और समग्र यहाँ याद, समग्र मां मेरे को समग्र रूप को जानेगा, ये नई बात यहाँ शुरू करी है। तो समग्रता का हमें इतना विचार विशद नहीं था, सारी समय लिखा है समग्रता समग्र क्या है कैसा है इसे लिखा है, पर उस समय इतनी स्पष्ट नहीं थी बात, अब बहुत साफ हो रही, बिल्कुल साफ हो गई एकदम। इस वास्ते 29 और 30 श्लोक है, इन श्लोकों का अर्थ संतोष से नहीं हुआ है, और जो निष्ठा ज्ञान से यह परा उसमें ज्ञान की निष्ठा बुद्धिया विशुद्ध धृत्यात्मान नियम च फिर अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिगम विमोच निर्मल शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम भक्तिया माम अभी जानाती यावान यशास्मि, तो यावान शब्द हमारे बैठता नहीं था, ब्रह्म में यावान तवान होता नहीं, तो इसकी बैठता नहीं था, लिख तो दिया उस समय जैसे समझ, अब भी मैं ठेका नहीं लेता हूँ, परंतु उसकी अपेक्षा ठीक है, अपेक्षा करता, तो जो यावान यश शासित तत्व था, मैं तत्व से जितना कुछ जो कुछ हूँ, तो जितना निर्गुण के बीच में बैठती नहीं बात, आप बताओ बैठे क्या, यावान यश शासित तत्व था तदोमान तत्व तो ज्ञातवा विष्टे तदनंतरम। आपको याद होगा वृंदावन में एक बार आपने प्रसंग छेड़ा था असंगता का, तो असंगता स्थिर नहीं रहती है, सब आपको याद होगा, याद है, तो मैंने कहा वो असंगता का संग हो गया आपके मानो असंगता होनी चाहिए, ये असंगता का संग है, इस वास्ते असंगता ठीक नहीं रहती। असंगता का भी संग छोड़ो तो स्थिर हो जाएगा। ऊपर बैठे थे साथ पर, आपने प्रश्न किया था वो याद है भाई। असंगता है ये तत्व नहीं है, असंगता है ये संयोग वियोग, योग संगति वो योग है, असमत्व योग वो योग नहीं है। तो मैं कहा फिर आपने किया होगा नहीं पता नहीं, मैंने कहा असंगता का भी संग छोड़ दो, असंगता का आग्रह भीतर छोड़ दो। असंगता तो संग को दूर करने का नाम है, असंगता दूर करने के बाद तत्व की प्राप्ति होती है। तो वहां असंगता नहीं है, ना संग है ना असंग है, ना चंचलता है ना स्थिरता है, ना द्वैत है ना अद्वैत है, तत्व अनिर्वचनीय है। एक अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय ख्याति होती है, एक अनिर्वचनीय तत्व होता है। अनिर्वचनीय ख्याति है वो वेदांत योग ख्याति है, असत ख्याति, आत्म ख्याति, अख्याति ख्याति, ख्यातियों के बारे में विचार सागर में। तो वो ख्याति है अनिर्वचनीय, वो और चीज है, तत्व अनिर्वचनीय और है। ख्याति अनिर्वचनीय विश्वास है कि सत्य भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, नित्य भी नहीं सकते, असत्य भी नहीं कह सकते, कार्य भी नहीं कह सकते, कारण भी नहीं कह सकते, तो क्या कह सकते हो? अनिर्वचन निर्वचन नहीं कर सकते, उसका उनका वर्णन नहीं कर सकते। वर्णन का अतीत का वर्णन है, वो किस में है? कुछ लेख में अभी सहज साधना, वो पूछ ला सहज साधना में जाओ, वो भी दे दो। उसमें वर्णातीत वर्णतातीत का वर्णन, वर्णनातीत का वर्णन कैसे करेंगे? एक लेख है ऐसा, उन लेखों को आप देखो फिर पूछो, खूब फायदा होगा इसे। नया अर्थ क्या? नया अर्थ ये कहा कि यावान ये सगुण में होता है, निर्गुण में यावान करता नहीं है। यावान यश राशि तत्व ये वास्तव में सगुण में घटता है, निर्गुण ब्रह्म में नहीं घटता है। तो यावान तवान है ही नहीं उसमें। इन दोनों को ठीक ध्यान लगा रहा पढ़ो, फिर शंका करो, हमें हमारे फायदा होगा, आप कर नहीं हो तो मेरे फायदे के लिए करना, मेरा फायदा होगा। ये आप ही फायदे से जीते नहीं रहेंगे, दूसरों के होगा, सबके फायदे होगा। लड्डू फोड़े है तो अपने को मिलता है, कीड़ी को मिलता है, दूसरे को मिलता है। बड़ा बड़ा लड्डू है तो मोदक, उसका नाम लड्डू का नाम मोदक है, मोदक हर्षे मन का प्रसन्नता लेने वाला लड्डू देख लाडी हो जाए आदमी, पर देख लाडी वे खाए हुए फर्क है ना। तो खाने से आनंद होता है, तो ये उत्तर प्रत्युत्तर किया जाए, ऐसा संख्यता माँ कुतर्क कहता हूँ, कुतर्क में तो तर्कता तर्क करे, ऐसे समझने के लिए जितना गहरा उतरोगे और शंका करोगे उतना ही तत्व विशुद्ध होगा, साफ स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, साधक की बड़ी सहायता होगी। ऐसा विचार बहुत कम करते हैं, पढ़ाई तो बहुत करते हैं आदमी, पर पढ़ाई करने पर भी तत्व का विचार कम करते हैं, बहुत कम। इस वजह से पंडित मिल जाएंगे, तत्व मिलना कठिन है। केवल पढ़ाई पढ़ाई को ही तत्व मानते हैं, तत्व तो पढ़ाई वो सीखना है, अनुभव नहीं, अनुभव और है, सीखना और है। अब बोलो साधक संदेह में यवान का अर्थ समग्र रूप की बात है, जो कुछ जैसा है, जो कुछ जैसा है, यवान तवान अर्थ वैसा ही करे और क्या करे। यवान तवान यह तत्व से होता बनता है, और चतुर्थ लोग बात है आम एवास मेवाग्रे नान्य सदा परम पश्चात अहम यदि योग शिष्य स्नेहम यावान अहम यथा भाव यद गुण कर्म का यद रूप गुण कर्म का यावान अहम यथा भो यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व ज्ञानम अस्तुते मद अनुग्रहात। भगवान ने कहा तो मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिन कर्मों वाला हूँ, जिन गुणों वाला हूँ, ऐसा तेरे तत्व ज्ञान हो जाए। तो जिन गुणों वाला हूँ, जिन कर्मों वाला हूँ, जो हूँ, वे निर्गुण घटते ही नहीं। ये बहुत ज्यादा कहा है, वहां पे यावान, एक शब्द यावान ही आया है। इसमें कहते यावान यामान हम यथा भाव यदूप गुण कर्म कर यावान हम यथा भाव यदरूप गुण कर्म कर तथा तत्व विज्ञान असूर्य। तो परमात्मा में सब घटता है। गीता ने वासुदेव सर्व किसको मुख्य माना है, वासुदेव सर्वम। जैसे योग वशिष्ठ ने अजातवाद को मुख्य माना है, सर्गादावे वनोत्पन्नम, सभी आदमी उत्पन्न हुआ ही देश संसार, वो ही परमात्मा ही दिखता है। मयूरू के अंडे में कई तरह के रंग निकल जाते हैं, ऐसे उस तत्व में ये रंग दिखते हैं। वो तत्व अनिर्वचनीय है, अजातवाद है। मानव संसार पैदा हुआ ही नहीं, वो बताया है। आदौ मनस्तदनुबंध विमोक्ष दृष्टि पश्चात प्रपंच रचना भुवना विधान इत्यादि का स्थिति अंगता प्रतिष्ठा आख्यायक बालजनो द्वितीय आख्यायक आख्यायिका बालजनो द्वितीय। कहते हैं बाल जन भेद हो जाए धात्री भक्ति शुभांग कथा। एक धाय माँ थी, धाय जो बच्चों को खिला रही थी। बच्चे कहे माँ हम कथा कहानी सुनाओ। तो देखो तीन राजकुमार थे, तो दो तो गर्भ में ही नहीं आए और एक ने जन्म ही नहीं लिया। ऐसे तीन राजकुमार थे, वे अपने घर से चले तो आकाश में चले, तो आकाश में बगीचा देखा, उसमें इतने फल लगे हुए थे कि नीचे लटक रहा था, इतने फल दंग आकाश में थे। वहां तो वो फल खाए उन्होंने। फिर अगर ये मृग तृष्णा की नदी मिली तो मृग तृष्णा नदी में मैंने स्नान किया, और स्नान करके फिर उस जंगल में शिकार खेलने लगे तो खरगोश के और चूहे के सींग लेकर के उनके धनुष्बाण बनाए, उनके धनुष्बाण बना करके वह शिकार के लिए वो अत्यंत सति पत्तन है, अत्यंत भाव पत्तन में रहते हैं। अब आजकल अत्यंत भाव नगर में रहते हैं, समझे। तो बालिका वर्ष में तीन पूरा थे, ऐसे गए सभी, पर देखो तो जन्म ही नहीं हुआ, पेट में नहीं आए, ऐसे तीन राजकुमार थे। अब गए आकाश में, आकाश के फूलों से खापू तकृत से घरा, समझे। शर सिंह धनुर्धरा, शर सिंह शर ले रहा सिंह सुहरा सिंह वहां धनुष्वान बनाया। अब सुहर सिंह शर सिंह धनुर्धरा खा पुष्प कृत से आकाश के फूलों का मुकुट बनाया, और मृग तृष्णा के स्नान मृग तृष्णा जल में स्नान किया उन्होंने, उस जंगल में अपने शिकार कह रहे, और अत्यंत असति पत्थर है, अत्यंत अभाव वाले थे, शहर में रहते हैं। तो बाल को वो बाल जनो दी थी, वो कथा सिद्ध हुई, जो लोगों को संसार वो सिद्ध हो गया। वो कथा ऐसी दिखने लगी, शहर हुआ नदी हुई स्नान किया फूल पड़ा सब दिखने लग गया। निर्विचार न्याय दिया, विचार बुद्धि थी नहीं विचार से, वो जैसे मार गया। आख्याय का बाल जनो दी थे, भगवान कहते बस वशिष्ठ जी कह रहे हैं आदि मना, आदि में मन हुआ, तदनुबंध विमोक्ष दृष्टि, उस मन में एक बंध और मोक्ष दो दृष्टि हुई, दोनों दृष्टि मन में हुई। आदो मनस तदनुबंध विमोक्ष दृष्टि पश्चात प्रपंच रचना अभुना विधान हुई सभी इत्यादि का स्थिति अंगता प्रतिष्ठा। ये प्रतिष्ठा कैसे प्रतिष्ठा हो गई, आख्याय का बाल जनो दी थी, बाल जनो को धात्री ने बताई, वो आख्या क्या जो हो गई जो संसार शुरू हो गया। बालकों में कथा जमगी, बात ढाई माँ ने कहे ना कथा जमगी, ठीक है तीन राजकुमारी कथा है। हाँ तीन राजकुमारी कथा सुनिया मैंने, यू संसार है वो आख्या एक बात जनो देती हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सबका तात्पर्य तत्व जनाने में है। योग वशिष्ठ का है, शंकराचार्य महाराज का है, रामानुजाचार्य का है, जितने भी संत हुए सबका तात्पर्य जीव के कल्याण में है। ये प्रक्रिया अनेक तरह की है, प्रक्रिया में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, प्रक्रिया न्यायी होती है। तत्व एक होता है, तत्व में पहुंचाने के लिए आचार्य ने कृपा करी। हाँ वो पूरा तो भी है, समग्र का अर्थ यही है, सगुण निर्गुण साकार निराकार दो भूज सहस्र भूज चतुर्भुज, परमात्मा जो ज्ञावान जैसा मैं हूँ जैसा का तैसा, तो सगुण भी निर्गुण भी साकार भी निराकार भी, और मुक्ति हो जाए एक तरफ ज्ञान से, एक भगवान का नाम ले पर मुक्ति हो जाएगी, निर्गुण मान तो मुक्ति हो जाएगी, सगुण मान तो मुक्ति हो जाएगी, साकार मान तो मुक्ति हो जाएगी, निराकार मुक्त मुक्ति जी, उस तत्व को किसी अंश में ले तो कल्याण हो जाएगा, पर समग्र ग्रंथ तो सब पूरा हो गया, सगुण भी निर्गुण भी साकार भी निराकार भी सब सगुण समग्र ब्रह्म।